بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين ang igos. Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa igos at oliba at sa bundok ng Tursa, Sinai at sa Maka, lungsod ng katiwasayan. Katotohanan, aming nilikha ang tao sa pinakamagandang hubog. Pagkaraay, ibinaba namin siya sa pinakaabang kalagayan. Maliban sa mga tunay na nananampalataya at gumagawa ng mabuti sa kanila ang gantimpalang walang hanggan sa paraiso. Sa makatuwid, ano nga ba ang sanhi ng iyong pagtakwil sa araw ng paghuhukom? Hindi ba ang ala ang pinakamahusay na hukom sa lahat ng mga hukom?